NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Er is nog niets bekend over slachtoffers in Japan als gevolg van aardbevingen in zee en een tsunami die daarop volgde. Wel is er schade aan gebouwen in de stad Niigata en zijn wegen beschadigd geraakt. Tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom. Voor zover bekend is er geen schade aan de kerncentrales in het getroffen gebied. Een man van 42 is opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in het Groningse Oldehoven. Volgens de politie reed de man aan het eind van de middag drie voetgangers aan. Een van hen, een man van 21, overleed ter plekke. De chauffeur reed daarna door, maar is gevonden door de politie. En de politie heeft in de afgelopen nieuwjaarsnacht minstens 200 mensen opgepakt, blijkt uit eerste schattingen. Uit de voorlopige cijfers blijkt ook dat tientallen agenten vannacht gewond zijn geraakt, onder meer nadat ze werden bekogeld met vuurwerk. En bij het brandwondencentrum van het Martini-ziekenhuis in Groningen werden in de nieuwjaarsnacht 14 patiënten behandeld. 11 mensen konden na een behandeling weer naar huis. 3 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Martijn de Greve. Goedemorgen, namens het hele team van Sven op 1 natuurlijk ook een gelukkig nieuwjaar. Wereldwijd zijn er dit jaar maar liefst 76 verkiezingen op het programma. Dat betekent dat de helft van de wereldbevolking, u hoort het goed, 4,2 miljard mensen naar de stembus gaan. In Noord- en ook Zuid-Amerika en nu ook in Europa zien we een ruk naar nationalistisch, conservatief rechts. En overal zien we ook hetzelfde. Enorme polarisatie tussen links en rechts en het midden dat wordt weggevaagd. Waarom verliezen de middenpartijen overal terrein en weten ze niet te komen met de juiste boodschap die wel aanslaat? Iemand die alles weet hoe hij de juiste boodschap overbrengt is Mark Thiessen. Hij was ruim 6 jaar de campagnestratege bij de VVD. En sinds 2017 is hij de eigenaar van zijn eigen campagnebureau Meute. Meneer Thiessen, goedemorgen. Goedemorgen Martijn. Allereerst natuurlijk ook de beste wens. Heeft u het een beetje rustig gehouden gisteravond? Ik heb het heel rustig gehouden, ja, bij vrienden overnacht en lekker toch nog redelijk op tijd naar bed. Heel goed. Nou, laten we het dan meteen doen, hè? Die grote sleep. We zien dus America First met Trump. Mogelijk wordt hij herkozen. We zien het in Zuid-Amerika en nu dus ook in Europa. Is het wel één en dezelfde beweging eigenlijk? Je kan niet al die partijen als één en dezelfde partij zien. Maar wat je wel ziet is dat dat soort partijen een gelijke agenda hebben. En vaak ook gelijke methoden hanteren. Hè, dus als je kijkt naar Orbán die het al heel lang doet. Naar Trump in Amerika. Maar ook naar die hardcore Brexiteer beweging in het Verenigd Koninkrijk. Le Pen in Frankrijk. Het zijn allemaal partijen die eigenlijk in verzet komen tegen de liberale verworvenheden die wij de afgelopen 200 jaar in het Westen gecreëerd hebben. Sommigen zeggen dat echt heel duidelijk. Hè? Dus bijvoorbeeld Orbán die zegt wij zijn voor een illiberal democracy, dus een onliberale democratie en samenleving. En anderen zeggen het niet zo ronduit, maar doen het wel. Wilders in Nederland valt eigenlijk constant wel instituties aan, media, rechters, het parlement is een nep-parlement. Echt dezelfde tactieken gebruiken ze redelijk wijdverbreid. We moeten praten. Mark Thiessen, van harte welkom bij Sven op 1. En dan elke keer het midden, de middenpartijen, dan wel de gematigde politici die het nakijken hebben. Wat gaat er mis met het midden? Wat gaat er mis met het midden? Ik denk dat het midden, in principe wat je ziet is dat het midden, wat we nu het midden noemen, was natuurlijk ooit een vrij breed scala aan partijen, links en rechts. Maar er zijn vrij radicale flanken bijgekomen, waardoor dat midden al een beetje naar elkaar toe bewogen is. Ik denk dat het midden worstelt met hoe ze moeten omgaan met de opkomst van die radicale partijen. Omdat het politieke systeem wat het midden heeft opgetuigd, zeg maar sinds de Tweede Wereldoorlog, bepaalde ongeschreven regels heeft waar je aan houdt. En de flanken, de radicalen, die houden zich daar niet aan. Dus je zit eigenlijk een spel te spelen met mensen die zich niet aan de ongeschreven regels van het spel houden. En dat is heel moeilijk om mee om te gaan. Is het gevaarlijk? Dat is zeker gevaarlijk, ja. Het ligt er natuurlijk aan wat je als gewenste uitkomst wil. Maar als jij het belangrijk vindt dat die vrije samenleving die wij hebben gecreëerd, onze manier van leven, als die niet onder druk moet komen te staan, dan is dat geen goede ontwikkeling. Want dan heb je toch echt wel een sterk midden nodig, centrum links, centrum rechts, om een weerwoord te bieden tegen die radicale stromingen. En daar legt u volgens mij, want u schreef een spraakmakend artikel in december afgelopen jaar, u legt daar de hoofdverantwoordelijkheid. Hè? U zegt echt dat centrum rechts gaat proberen eigenlijk dat nog rechtsere na te doen, en centrum links radicaliseert de andere kant op. Ja, je ziet in feite bij zo'n democratische schok, En daar hebben we er best wel veel van gehad. Hè? Dus als je kijkt, dat is een voordeel wat we misschien hebben dan nu. Nu we die 76 verkiezingen gaan krijgen wereldwijd. Is dat we de afgelopen 10 jaar best wel veel voorbeelden hebben gehad van een democratische schok door populisten, extreem rechts, noem maar op. En je kan dus al kijken, wat gebeurt er na zo'n schok? Ik zie dan 2 dingen gebeuren die echt die vrijwel altijd plaatsvinden en die niet goed aflopen. 1 is dat centrumrechts gaat meebuigen met de rechterflank. Onder de mom van de kiezer heeft gesproken, we moeten luisteren. Maar met daar als gevolg eigenlijk irrelevantie van centrumrechts. Omdat als je gaat meebuigen, dan normaliseer je ook de extreme flank. En dan neem je eigenlijk de laatste reden weg waarom mensen daar niet op stemden. Want ja, het is nu ineens toch normaal. Centrum rechts buigt mee, dus kunnen ze eigenlijk overlopen naar de flanken. En centrum links zie je radicaliseren. Dus het is bijvoorbeeld ook gebeurd in het Verenigd Koninkrijk na Brexit. Je zag daar ook dat die Tory-partij dus meeboog met de radicale elementen in die partij en daarbuiten. En dat de Labour-partij eigenlijk radicaliseerde met Jeremy Corbyn. En ook dus een totaal van de werkelijkheid losgezongen verhaal ging houden dat geen brede groepen mensen aansprak. Misschien alleen een soort van radicale kern die ze hadden. U schreef in een van uw artikelen: als iemand de fundamenten onder je woning saboteert, dan kan je er niet mee samenwonen. Ja, dat klopt. Ja, dat ging over Geert Wilders. Dat artikel dat heb ik geschreven om eigenlijk ook voor mezelf overigens uiteen te zetten waarom je als liberale partij niet kan samenwerken met iemand als Geert Wilders. En voor mij zit dat niet in beleid. Hè? Dus je kan best wel op beleidsthema's met Geert Wilders overeenkomen. Bijvoorbeeld op immigratie. Ik denk dat ik ook een klein eindje met hem mee zou kunnen gaan. Alleen als je kijkt naar zijn gedrag in het verleden, dan gaat het bij zo'n partij als die van Wilders veel meer over het aantasten van het systeem. Meer nog dan iets als tegen immigratie harder optreden. En die fundamenten zijn voor mij heel belangrijk als liberaal. Vrijheid, gelijkheid, democratie. Dat je de scheiding der machten hanteert. Dat je instituties niet aanvalt. En hij doet dat consequent wel. Wat het voor mij eigenlijk onmogelijk maakt om met zo iemand samen te werken. Aangezien hij de basis aanvalt van wat ik belangrijk vind. En als ik nou, als je nou een stapje naar achter zet. U zit ook bij een denktank van de VVD. U zit wat meer eigenlijk aan de vrijzinnige, wat meer liberale kant. De VVD heeft van oudsher eigenlijk 2 onderdelen. Ook een wat meer conservatieve tak. Je kan ook zeggen, dat heb je met zo'n brede volkspartij. Dan zult u misschien de komende jaren een toontje lager moeten zingen dan de afgelopen jaren binnen de partij. Dan gaat het heel erg over mij. Hè? Maar ik tik u even aan als gezicht van die flank, zou ik zeggen. Ja, ik wist niet dat ik dat gezicht was. Ja, dat kan zeker. Dat zou iemand zeker tegen mij kunnen zeggen dat ik een toontje lager moet zingen. Hoe gek is het dat je naar zo'n uitslag kijkt en dat je zegt, als een deel van die kiezers dat dan vindt, dan moeten we misschien ook als VVD moeten we daar wat meer oor voor hebben en wat meer oog voor hebben. Ja, je kan er volgens mij op 2 manieren naar kijken. Hè? Dus, en dat geldt niet alleen voor de VVD, dat geldt eigenlijk voor al die partijen. Centrum rechts, ook in andere landen. Maar ook een partij als die van Omtzigt in Nederland. Je kan er naar kijken, naar zijn overwinning en wat je daarna moet doen op een electorale manier of op een principiële manier. En electoraal, dat wordt eigenlijk het meest gekozen door partijen. Dat is de vorm die ze kiezen om ermee om te gaan. En dan ga je dus kijken, dit is een oordeel van de kiezer geweest. Laten we dan die kant ook opbewegen. Want wie weet krijgen wij ze weer terug. Ik zou eerder kiezen voor de principiële kant. Omdat mijn idee is dat als je steeds meer gaat meebuigen die kant op, dat je het electoraat ook weer kwijtraakt. Aangezien ze dan toch voor het origineel zullen gaan. En daarnaast verlies je natuurlijk op lange termijn met meebuigen ook je principes. En een partij zonder principes, die is onherkenbaar voor mensen. En daar zullen ze ook niet echt in drommen naartoe gaan bij een volgende verkiezing. Een ander interessant punt wat u maakt ook is dat u zegt, eigenlijk hebben de partijen niet te weinig, maar wellicht zelfs te veel naar de kiezer geluisterd en zijn vergeten hun eigen verhaal te vertellen. Heeft u dat bij uw eigen partij misschien ook wel heel erg kunnen opmerken? Ja, maar ook dit zie je volgens mij in alle westerse democratieën. Is dat misschien juist door die opkomst van die flanken, dat het midden eigenlijk wat nietszeggender is geworden. En sowieso in politieke campagnes is er natuurlijk een trend geweest naar Minder op inhoud, meer op emotie. Omdat je weet dat als campagnestratege weet je ook dat als je mensen wil overtuigen om iets te doen, op je te stemmen of wat dan ook, dan kun je maar beter de emotie aanspreken en niet de ratio. Maar dat is inmiddels zo doorgeslagen. Dat proces loopt al zo lang dat je partijen hebt die best wel leeg zijn geworden. En een lege partij die mensen op emotie aanspreekt, die gaat nog steeds niet winnen. En dat is wel een trend die mij zorgen baart. Dat er blijkbaar, je zag dat ook in de Nederlandse verkiezingen, hè, dus bijna alle partijen die meededen vanuit het midden, dus dan heb ik het over Frans Timmermans, Omtzigt, de VVD, maar ook andere partijen. Ze vielen over elkaar heen met het benoemen van problemen. Ja. Daar waren ze het ook eigenlijk allemaal over eens. En dat sprak de kiezer aan, dus ze hebben goed geluisterd. Ze weten wat de problemen zijn die mensen ervaren. Maar ze kwamen ook niet verder dan dat. Er kwam geen eigen verhaal vervolgens. En je kan dus bijna geen onderscheid meer maken tussen die partijen. Vervolgens stipt de flank natuurlijk ook die problemen aan. Ja. En wat zie je in zo'n laatste week? Wat overigens helemaal niet voorbestemd was, hè, zo'n overwinning van het PVV. In zo'n laatste week bewegen mensen dan toch naar de flank. Omdat daar het verhaal eigenlijk altijd wel duidelijk is. Dat hoeft misschien niet eens hardop uitgesproken te worden. En bij die minder partijen is dat een beetje verdwenen. Ja. Het is natuurlijk fascinerend dat de meest gebezigde slogan was ongeveer laten we het over de inhoud hebben. En dat kwam dus eigenlijk niet verder dan het opsommen van problemen die je van kiezers had gehoord, ja, zonder daar je eigen verhaal bij te vertellen. Ja, ik heb daar ook wel over na zitten denken. Is dit nou een inhoudelijkere campagne geweest dan anders? En ik denk het niet. Ik denk dat het ongeveer hetzelfde was. Hè. Wat je wel zag, is dat er heel vaak die zin gebruikt werd. Hè. We moeten over de inhoud gaan. Maar dat werd dan weer meer gebruikt als frame. En dat was natuurlijk omdat partijen wisten dat mensen dit wilden horen. Hè. Mensen wilden horen dat politici zeiden het moet meer over de inhoud gaan. Vervolgens wisten die partijen ook dat mensen niet daadwerkelijk hele verhandelingen over de inhoud willen. Dus dat gaan ze ook niet leveren. Maar je krijgt een hele vreemde situatie waarin de partijen bijna letterlijk oplepelen wat mensen willen horen, maar daar vervolgens geen vervolg aan geven. Dus ook dat weer een teken van, ja, heel goed geluisterd misschien naar wat mensen willen horen, maar vervolgens helemaal geen eigen verhaal meer daar aan koppelen. En toch is het fascinerend, ja, als je dan toch even naar die grotere beweging kijkt. Ik begon even met Amerika, maar ook Zuid-Amerika, maar dus nu ook echt in Europa. Dan is het de behoefte aan iets anders, is dus zo groot dat wat dat anders dan precies moet zijn, is eigenlijk nog even onduidelijk, als het maar anders is. Als het maar anders is, ja. Ja, en helaas lijkt het wel vaak op elkaar. Hè. Dus je ziet in de meeste landen in Europa dat de partijen zoals de PVV het best wel goed doen in peilingen. Dus het is 1 januari, zullen nog wel van dit soort uitslagen plaatsvinden, ook in Europa. Maar het is wel een soort zoektocht naar iets anders. Kijk, je kan het op macroniveau zien, de oorzaak, en op microniveau. Op macroniveau, als je echt uitzoomt, zo gek is het allemaal niet. We hebben een periode van 15 jaar gehad met enorm veel verandering en tumult. Te beginnen met een economische crisis. Vervolgens een pandemie, een oorlog. Maar ook gewoon een wereld die echt op drift is. Waar heel veel veranderingen heel snel plaatsvinden. En mensen worden daar onrustig en onzeker van. En dat kan zich vertalen in een stem tegen de gevestigde machten. Als die machten geen antwoord kunnen geven op de vragen die mensen hebben of de wensen die mensen hebben. Dus historisch gezien, ook inflatie. Vaak zie je dit soort dingen gebeuren naar een periode met hoge inflatie. Dat maakt mensen heel ongemakkelijk. En ze vluchten naar de wat radicalere kanten van het spectrum. Dus uitzoomend is het niet zo gek dat dit gebeurt nu. Maar tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, dat begrijp met die inflatie, maar die beweging was al eerder volgens mij ingezet. En het is natuurlijk toch interessant dat het eigenlijk economisch natuurlijk niet slecht gaat met Europa. Dus het is niet dat je een soort voedingsbodem hebt. En dan blijft toch de vraag, waar is die kiezer dan, want we zien het dus die beweging op heel veel plekken, waar is hij dan naar op zoek? Aan de ene kant die behoefte om te breken met het bestaande, de verfrissing van iets nieuws. Maar waar is hij dan naar op zoek? Want we zien overal dezelfde trend. Het is heel veel klachten over de media, de grote instituten, de rechtsstaat. Overal zien we dezelfde bewegingen en dezelfde accenten. Ja, ja, ik denk, kijk, als er iemand op de wereld is die het antwoord heeft op de vraag wat willen de kiezers, dan is die een genie. Want de kiezer bestaat niet. Hè? Dat zijn in het geval van de PVV 2,5 miljoen mensen, waarvan meer dan 1 miljoen in de laatste 3 dagen naar hem toe zijn bewogen. Dus als jij zegt de kiezer heeft gesproken in het geval van de Nederlandse verkiezing, dan ben ik heel benieuwd, wat is dan hetgene dat gezegd is? En door wie is dat precies gezegd? Er zijn ook 2 miljoen mensen geweest die op Frans Timmermans hebben gestemd. Wat hebben die dan gezegd? Is dat dan van geen belang omdat het er 1,5 miljoen minder waren? Dus het is heel moeilijk om vast te pakken wat is dan het oordeel van die kiezer? Daarom vind ik zelf ook die, wat je vaak ziet, de kiezer heeft gesproken, er is geoordeeld. Ik vind dat een gevaarlijke insteek, want het leidt alleen maar het beperkt je opties in hoe je omgaat met zo'n verkiezing. En je vergeet ook dat het een momentopname is, een verkiezingsuitslag. Het wordt vaak gedaan alsof het voorbestemd was, alsof het een definitief oordeel is, zeker bij populistische overwinningen. Als Frans Timmermans een Europese verkiezing wint in 2019... dan is er niemand die zegt dat is een definitief oordeel van de Nederlandse kiezer. Maar als Wilders een verkiezing wint, dan denken we er wel in die termen over. En dat is gek, want kiezers maken bewegingen. Ze kunnen ook zomaar weggaan bij zo'n partij. Maar we doen net alsof er nu iets gezegd is, wat een soort van onaantastbaar definitief is. En dat is niet zo. Toch even over het duiden van die uitslag en die vertalen naar beleid. De VVD, uw partij, die heeft gezegd heel snel, voordat iemand er ongeveer bijna erg in had, wij willen een rechtskabinet mogelijk maken, ondersteunen, maar vanuit een gedoogpositie. Tegelijkertijd blijven de onderzoeken maar binnenstromen, waaruit blijkt dat 80% van die VVD-achterban zegt, ga nou gewoon helemaal erin. Gewoon volledig in het kabinet. Ja, dat is een heel moeilijke positie, denk ik, waar je dan in zit als partij. Als 80% van je achterban dat wil, dan word je eigenlijk al automatisch ook die kant opgedreven natuurlijk. Dan is ook de Haagse realiteit dat het dan ook gaat gebeuren uiteindelijk? De Haagse realiteit is dat die onvoorspelbaar is. Dus dat weet je niet. Maar die kant is groot als een groot deel van je achterban dat vindt dat een partij ook in die richting beweegt. Ja. Kijk, wat ik alle partijen aan zou raden is om te kijken naar wat er dus in andere landen op vergelijkbare momenten is gebeurd en daarna. En dan zie je dat ook partijen die gaan samenwerken met zo'n partij als de PVV, dat die uiteindelijk altijd gaan verliezen. Dus daar komt nooit een partij goed uit. Je ziet eigenlijk de laatste voorbeeld van wat er wel goed ging, is Rutte in 2010, 2012. Maar als je nu om je heen kijkt, Meloni is aan de macht. Italiaanse president. Er is haar een kans gegeven. Italiaanse premier, die stijgt alleen maar. In de peilingen in Zweden hebben we een gedoogconstructie, waarbij een centrumrechtse partij de premier levert. Die regering wordt gedoogd door de extreme partij. Die extreme partij is veruit de leider in de peilingen. Veel hoger dan wat ze bij de verkiezingen hadden. En de centrumrechtse partij van de premier is gekelderd tot het laagste niveau wat ze hadden in de afgelopen 8 jaar, geloof ik. Dus het is eigenlijk een recept voor dalen in de peilingen. Als je gaat samenwerken met dit soort partijen. En dat zie je vrijwel bij al die casussen gebeuren. Hoe zou u de huidige gemoedstoestand van uw partij eigenlijk omschrijven? In deze spagaat. Oei. ik hoop vandaag optimistisch, omdat er een nieuw jaar is aangebroken. Ik weet het niet. Het is een spannende tijd. Ik denk dat weet u wel. U weet het wel, want deze twee flanken zijn nu op elkaar aan het botsen. En de kerstvakantie zal ongetwijfeld ook gebruikt zijn om te appen en te bellen en elkaar van alles nog wat uit te maken. Nou, ik kan je vertellen. Misschien dat ik dat dan niet in de juiste groepjes zit, maar ik heb dat niet voorbij zien komen. Er wordt altijd gesproken over flanken in zo'n partij. Ja. Nou, dan zou ik dan bij één flank zitten. En ik kan je zeggen, binnen zo'n flank wordt ook weer verschillend over alles gedacht. Dus het is ook niet zo alsof er twee groepen lijnrecht tegenover elkaar staan. Maar het wordt natuurlijk nu wel spannend. Kijk, als je natuurlijk nu naar de situatie kijkt, u pakt er even de Europese vergelijkingen bij. Uit die vergelijkingen zou blijken dat de VVD het niet moet doen. Maar als je naar de realiteit nu kijkt, ook hoe de campagne verlopen is, de VVD die zelf het kattenluikje op heeft gezet, al heeft aangegeven dat ze het kabinet willen mogelijk maken. Ja, om nu ineens te zeggen, goh, we hebben er nog eens over nagedacht, zoek het maar uit met z'n allen, we doen niet mee. Dat kan niet. Dat is lastig, hè? Je zit op een rijdende trein. Ja. En spring daar maar. En die stopt niet meer. Ja, nee, dat is heel moeilijk. Ja. Dat is heel moeilijk. Ja, tegelijkertijd vind ik wel dat zelfs als je op een rijdende trein zit, en of je nou de VVD bent of Pieter Omtzigt, die toch ook altijd enorme verhandelingen heeft gegeven over rechtsstaat, grondrechten, dat je dat toch ook niet uit het oog mag verliezen, ongeacht wat je achterban wil. Dat is toch een beetje de basis van lid zijn of actief zijn bij een politieke partij. Dat zijn die fundamenten. En als je die vergeet, dan hou je eigenlijk niks meer over. Dus daarom zeg ik, je kan er op de electorale manier naar kijken. En dan zie ik dat, inderdaad, zo'n rijdende trein met heel veel kiezers die willen dat je gaat regeren. Het is moeilijk om daar vanaf te komen. Tegelijkertijd zie je bij alle casussen dat als je op de trein blijft zitten, dat je ook electoraal klappen krijgt. En dan heb je de principiële wijze. En dan ga je gewoon eigenlijk heel dicht bij jezelf blijven. En dan kies je zelf de voorwaarden waarop je wel of niet iets gaat doen. En die zijn echt gebaseerd op datgene wat de komende jaren niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en andere landen van de wereld onder druk komt te staan. En dat zijn de fundamenten van onze vrije samenleving. Ja, dat is toch een ernstig risico wat u hier ter tafel brengt. Ja, en misschien valt het wel mee, hè? Maar het is wel iets wat op de wagen staat. Dat is niet alleen in Nederland, je zei het zelf al. 76 verkiezingen wereldwijd. Een aantal van die landen om ons heen gaan partijen als Vlaams Belang aan de leiding. AfD in Duitsland doet het hartstikke goed. Le Pen in Frankrijk. Meer dan 10% staat hij voor. Ja, dus het is, we zijn, wat je vaak doet is dat je blind staat op je eigen land. En dan gebeuren er twee dingen. Eén is, je kijkt niet naar andere landen om te leren van wat daar fout is gegaan. En twee is, je denkt dat je uniek bent, maar dat ben je niet. Ja. Dit zijn ook wereldwijde trends. Dus het zou ook flauw zijn van mij bijvoorbeeld om te zeggen, of van wie dan ook, dat dit allemaal te wijten is aan bijvoorbeeld Yeshilgus die de deur op een kier zit voor Wilders. Dit zijn veel bredere trends die internationaal plaatsvinden. En niet alleen in ons eigen landje. Het is een wereldwijd iets aan het worden. Maar dan toch even, we hadden de metafoor van die rijdende trein. Probeer nou eens even door te redeneren, want over een paar dagen gaan ze bij elkaar zitten, de formerende partijen. Wat raadt uw eigen partij nou eigenlijk aan? Kijk, als je nu zou zeggen, nou, de verkiezingsuitslag gezien, blijkbaar in een groot deel van Nederland, het moet allemaal anders. Nederland first zou je kunnen zeggen. En als je nu zou zeggen, nou, we hebben nog eens principe over nagedacht, we doen niet mee. Dat is toch ook heel moeilijk uit te leggen na 37 zetels? Ja, dat klopt. Nee, dat is ontzettend moeilijk uit te leggen. Kijk, en daar wreekt zich wel dat je natuurlijk nooit een principiële keuze eerder hebt gemaakt. Of dat je die hebt losgelaten. Dus als je dat niet doet, kan je er ook moeilijk op terugkomen. Dan kan je niet zeggen, we maken nu toch een principiële keuze. Ik heb het wat dat betreft makkelijk. Ik kan dat vanaf de zijlijn bekijken en daarover oordelen. Als je aan tafel zit, is dat veel moeilijker. Mijn wens is dat die dingen die ik al eerder noemde, dat die wel bloedserieus worden genomen. Die zijn belangrijker dan onderhandelingen over beleidspuntjes. Dat zijn echt de fundamenten van ons, van de manier waarop wij leven. Waakzaamheid daarbij lijkt mij het belangrijkste prioriteit als je aan tafel bent. Een ander opvallend iets is, nogmaals als we weer even een stapje naar achter zetten, dan is het natuurlijk interessant dat er natuurlijk zoveel onzekerheid voor heel veel mensen is. Alles moet anders, we moeten anders energie gaan gebruiken, we moeten anders leven, we moeten allemaal, het moet. Anders consumeren. Ja. Dan zou je zeggen, dan is er toch juist met zoveel onrust en onzekerheid behoefte aan een groot verhaal dat iemand uitlegt waar we staan en waar we naartoe gaan. Wat maakt nou dat in de politiek, letterlijk van links tot rechts, eigenlijk dat luisteren naar die kiezer niet verder komt dan het opsommen van problemen in plaats van het lef om daar een groot verhaal bij te zetten? Nou, ik denk dat in het verleden dat wel degelijk dus heel succesvol is geweest in verkiezingen. Alleen je kan daar korte termijn successen mee boeken. En je ziet dat als je dat te vaak doet, dat het aan de wortels van je identiteit als partij ook gaat zitten. Maar niet alleen als partij, in Nederland eigenlijk over het hele midden verdeeld. Dus die grote verhalen aan zich, daar win je misschien geen verkiezingen mee. Maar het steeds niet hebben van een groot verhaal leidt uiteindelijk wel tot irrelevantie en onherkenbaarheid van je partij. En misschien is dit wel weer de tijd voor die grote verhalen. Omdat er ook misschien meer op het spel staat. Hoe meer er verandert in een wereld, hoe meer ongemak mensen daarbij hebben. En dat zeg je eigenlijk zelf al, hoe meer behoefte er ook is om daar woorden en verhalen aan te kunnen koppelen die comfort geven. En aan wie anders dan politieke partijen om die verhalen te houden? In die zin is het misschien beter om inderdaad wat minder te luisteren en na te zeggen wat kiezers willen horen. En wat meer te bedenken wat je er eigenlijk zelf van wil maken. En dat wat groter in te zetten en dan kan je ook groots verliezen. Maar wie weet werkt het beter dan wat er nu aan de hand is. Namelijk een beetje inhoudsloze leegte van het politieke midden. Ja. En als we dat even naar de andere kant doen. Hè? We zien dus vanuit het centrum links, laat maar zeggen. Die gedragen zich eigenlijk ook radicaliserend helemaal naar buiten toe. Hè? Ja, klopt. Dus de andere reactie, je hebt het meebuigen van het centrum rechts internationaal gebeuren. Excuus. En dan zie je dat links de neiging heeft om te radicaliseren. En niet geheel links natuurlijk. Hè. Je ziet dat daar een extremere flank kan ontstaan als reactie op zo'n democratische schok door populisten. In Amerika heb je dat ook zien gebeuren. Waarbij je kan je vast die grote protesten nog wel herinneren in Amerikaanse steden. Maar ook in de democratische caucus, in het congres, zijn echt wel wat meer identiteitsgedreven radicalen linkse politici ingekomen. In Engeland heb je dit met Corbyn zien gebeuren. Maar het probleem is, als je zelf gaat radicaliseren, is dat je die totale polarisatie creëert. Amerika is eigenlijk, het is op papier een democratie, maar het functioneert niet meer, omdat mensen zo gepolariseerd zijn, die in het systeem actief zijn, en kiezers ook, dat je bijna niet meer tot resultaten kan komen. Ja. Dus zelf radicaliseren als reactie op een radicalisering, dat leidt bijna altijd tot extreme polarisatie. En dat is echt de rot aan de fundamenten van het systeem. Want dan kan je er niet meer samen uitkomen. En dat is toch wel de kern van een democratie. Ja. Niet the winner takes all, zeker niet in Nederland. Maar samen eruit komen met anderen die misschien wat kleiner zijn dan jij, maar waar je wel een meerderheid mee moet maken. We gaan richting het einde van de uitzending. Ik moet wel zeggen dat we op 1 januari nou niet echt een heel warm, vrolijke uitzending zo erop hebben zitten met al die waanzinnige 4,2 miljard mensen naar de stembus. 76 ja. Verkiezingen. Heeft u nog een warme, vrolijke boodschap waar we het nieuwe jaar mee in kunnen? Nou, misschien worden het wel 77 verkiezingen, want we weten natuurlijk niet wat er in Nederland gaat gebeuren. Kijk, wat wel belangrijk is dat die dingen niet voorbestemd zijn. Dus ik zei al iets eerder dat ook in Nederland met 1 of 2 andere stappen van andere politici of hoe media omgingen met de omkomst van Wilders, zijn overwinning gewoon simpelweg niet mogelijk was geweest. Dus dat het is gebeurd, wil niet zeggen dat het niet te voorkomen was. En ik denk als je de juiste mindset hebt en de juiste lessen trekt uit het verleden, de juiste analyse ook maakt van wat zo'n uitslag eigenlijk betekent, dat er best wel gewoon goede resultaten te boeken zijn. Don't panic, zou ik vooral zeggen. En blijf dicht bij jezelf. Ik denk dat voor alle politieke junkies een soort nationaal gezelschapsspel ongeveer is. Wat denk je nou dat er uiteindelijk gaat gebeuren? Ik laat even nieuwe verkiezingen buiten beschouwing. Dat zou wel een nederlaag voor alles en iedereen zijn. Toch wil ik het van u weten. Ja. Wat acht u het meest aannemelijk, nog los van of u dat een goed idee vindt? Wat voor soort kabinet staat van het bordes? Ik vind die voorspellingen altijd heel raar. In principe, als je wil weten wat er in de toekomst gebeurt, dan kan je het beste kijken naar het verleden. En in het verleden, het recente verleden, is er altijd gewoon één uitkomst geweest. En dat is de partij die wint, levert de premier en vormt een coalitie met partijen die meest op die partij lijken. Gewoon een normale coalitie. Dus het lijkt mij, als je echt een voorspelling wil doen, en dan heb je het over kansen, wat is de kans dat iets gebeurt, de hoogste kans dat iets gebeurt, dan is dat hetgene wat het meest voor de hand ligt. Premier Wilders en een coalitie in een regering. En ziet u uw eigen partij, de VVD, dan gedogen of echt gewoon deelnemen aan het kabinet? Ja, dat vind ik lastig. Maar als ik dus mijn eigen redenering volg van kijk naar het verleden en pak de meest voor de hand liggende uitkomst, dan gaan de partijen gewoon in de regering met hem. Bij deze, daar doen we het mee. Mark Thiessen, hij was 6 jaar campagnestratege bij de VVD, maar sinds 2017 is hij eigenaar van zijn eigen campagnebureau Meuten. Dank voor de uitzending. Heel graag tot morgen. Zometeen hier de Nieuwsbv met niemand minder dan Jan van Poppel achter de microfoon. Dank voor het luisteren en heel graag tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Die shirts liggen hier, die zijn ongewassen. Ik heb hier die van Marco van Basten. Ongewassen Marco van Basten. Ja. Er staat op hoop, geloof en liefde. Omdenken, doordenken en terugdenken. Tiener is beter dan puber. Ja, tiener is beter dan puber. Wij gebruiken dat woord puber denigrerend, negatief. Jurgen van den Berg vraagt door. Want dat is natuurlijk het punt. Het is een goede vraag. Ja. Nou, daar zit ik hier voor. Ja. Ja, wat vindt u? En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Een weinig vocht moest je op de achterkant van de post echt doen, als bleef hij niet. Zitten natuurlijk. Het was helemaal nieuw, hè? Zo meteen om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus. En OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw Simonie-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen 2 keer zeggen. OWAT vroegboekkorting? Nu tot wel 100 euro. Kijk op OWAT.nl. Nu geen 5.000, maar 10.000 MB plus onbeperkt bellen voor 8 euro bij 50PLUS Mobiel. Excursie of rondreis per bus met vertrekgarantie? Kijk op OWAT.nl. NPO Radio 1. 12 uur. Jan van Poppel.